ต้องตีให้มีระเบียบนะตีระฆังก็ดีตีแบบไม่มีระเบียบนะสักหน่อยระฆังแตกอีกแล้ว อย่าไปตีแรงเกินไปให้คำนึงถึงผมพอดีอย่าไปเอาอารมณ์ว่าทองเหลืองมันก็แตกได้เหมือนกันเพราะทองเหลืองเขาหลอกเขาก็ผสมอะไรต่อได้เพื่อให้มันเสียงดังเพราะขึ้นมาอย่างนี้นะเขาอาจจะผสมไม่เหล็กบ้างก็ได้เมื่อนี้ตีระฆังลงปัดกวดตีหมวดสองเม้งเม้งเท่านี้เม้งเม้งสามจบพอแล้วพอระฆังใบนี้มันก็ดังนะได้ยินทั่วกันไปแหละแต่ให้ตีพอดีอย่าแรงเกินไปแล้วก็อย่าค่อยเกินไปก็ต้องสำเนียกแหละทำอะไรอ่ะตีขนาดไหนมันพอดีเนี่ยแถวนี้มันก็ยังมาไม่เต็มเลยเนี่ยมันทำยังไงเนี่ยอืดอาดเหลือเกินเนี่ยอย่างนี้นำไปอยู่กับฝรั่งไม่ได้เลยไม่ได้แล้วฝรั่งนี่เขาเคารพเวลาจริงๆนะกำหนดนัดกันเวลานั้นแล้วพอได้ยินเสียงระฆังแล้วมันก็เตรียมตัวเลยเป็นงั้นเหตุนั้นเขาจึงเจริญรุ่งเรืองอันนี้เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วกาลัญญุตาให้เป็นผู้รู้จักการเวลาอย่างนี้นะในอันประกอบกิจนั้นทำอย่างนี้มันแสดงความไม่เคารพต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ให้เข้าใจเมื่ออุปัชฌาย์อาจารย์ได้มาอย่างนี้เราผู้เป็นลูกศิษย์มาค้นแสดงความยินดีกระตือรือร้นแสดงความสามัคคีกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่เคารพนับถืออุปัชฌาย์อาจารย์โดยแท้อันนี้เห็นอุปัชฌาย์อาจารย์มาสู่สำนักแล้วก็ทำเมินเฉยไม่แสดงความกระตือรือร้นอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะอย่าไปทำกันในฐานะเราเป็นลูกศิษย์เราต้องแสดงความเคารพนบน้อมต้องแสดงอาการเรียกว่าพร้อมที่จะรับใช้รับสอยอยู่เสมออย่างนี้นะบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ที่ดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อทำอย่างนั้นแล้วมันก็มีผลดีต่อตัวเองทำให้ได้เข้าใกล้เข้าชิดอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วจิตใจมันก็อ่อนน้อมถ้าไปทำเมินเฉยอยู่ไปเข้าใกล้อุปัชฌาย์อาจารย์อย่างนี้จิตใจมันก็เพลินมันก็เหลวไหลออกไปนอกนู่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวินัยนะพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบไว้ในระหว่างสัตทิงวิหาริกกับอุปัชฌาย์อาจารย์ต้องประพฤติต่อกันมันมีอยู่เพราะนั้นต้องดูวินัยต้องในระหว่างสัตทิงวิหาริกนี่มันต้องเอื้อเพื่อต่ออุปัชฌาย์อาจารย์อย่างนี้นะนั่นแหละมันต้องแสดงความเอื้อเพื่อต่ออุปัชฌาย์อาจารย์รับใช้รับสอยอะไรต่ออะไรมันจะไปคิดว่าเพื่อนทำกันแล้วเราก็ไม่ต้องแล้ว คิดอย่างนี้แล้วมันไม่ถูกเลยเราก็ทำบ้างสิผู้ใดทำผู้นั้นก็เป็นบุญของผู้นั้นมันก็เป็นความดีของผู้นั้นผู้ไม่ทำก็ไม่เป็นความดีไม่ใช่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งทำแล้วเผื่อกันได้ของมันนี่ไม่แล้วไม่ได้เผื่อกันหรอกก็ยังว่าเราบวชเข้ามาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่อย่างอื่นเราไม่ได้อะไรนะในการบวชนี่เราไม่ใช่ว่าบวชมาเพื่อให้ได้เงินได้ทองเข้าของอะไรต่ออะไรหรือให้ได้เกียรติยศชื่อเสียงอย่าไปมุ่งอย่างนั้นถ้ามุ่งอย่างนั้นไม่ถูกทางเลยของนักบวชนักบวชนี่เป็นแต่ว่าพวกนักเสียสละนี่นะเมื่อเป็นนักเสียสละแล้วการทำความดีอะไรไม่ต้องหวังผลตอบแทนจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ไม่คำนึงต้องฝึกจิตใจให้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการบวชมันก็ไม่มีผลมากมันก็เป็นการบวชมาเพื่อสะสมกองกิเลสเราจะไปวุ่นวายเดือดร้อนอะไรกับวัตถุภายนอกพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตบริขาร8เท่านั้นนะเมื่อเรามีบริขาร8แล้วก็ให้ทำความพอใจเอาเลยล่ะสบายใจเมื่อมีบริขาร8แล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะนักบวชนี่นะเสนาสนะก็มีอยู่มีที่อยู่อาศัยอยู่แล้วอาหารบิณฑบาตก็มีพอประทังชีวิตอยู่แล้วอย่างนี้นะผ้านุ่งผ้าห่มก็มีแล้วเราจะไปเอาอะไรอีกไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะแต่บางแห่งเพื่อนยังอดอยากเขาก็อยู่กันได้อย่างนี้แต่วัดเรานี่ไม่เห็นมีอดอยากอะไรอ่ะเครื่องใช้ไม่สอยอะไรก็สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เราก็มีแต่ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเจริญพระกรรมฐานไปอันปัจจัยเครื่องอาศัยนั้นเพียงแต่พออาศัยให้มีกำลังเรี่ยวแรงบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาเท่านั้นให้นึกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปใจไปจดจ่ออยู่กับบริขารเครื่องใช้เครื่องซ้อยอะไรต่างๆนั้นนะไปจดจ่อมันของเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนกับร่างกายนี่แหละเมื่อเรามองเห็นร่างกายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วสิ่งที่ห่อหุ้มร่างกายนี่มันก็จะเที่ยงมาแต่ไหนลาภยศสรรเสริญต่างๆก็เหมือนกันเมื่อร่างกายไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งหมดเลยเราพี่นาเห็นอยู่อย่างนี้นะผู้ปฏิบัติทำในพุทธศาสนานี่นะตัณหาราคะมันจึงไม่ครอบงำจิตใจเรียกว่าการบวชนี่ความมุ่งหมายก็เพื่อให้สิ้นไปซึ่งราคะนี่ให้เป็นวิราคะจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดเลยของนักบวชเป็นงั้นเพราะว่าเป็นนักบวชนี่ก่อนจะมาเป็นนักบวชเราก็เห็นโทษของราคะตัณหาเหล่านี้แล้วเห็นว่าการอยู่ครองเรือนมันก็เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เปี่ยมไปด้วยราคะตัณหาแล้วการอยู่ครองเรือนมันเป็นทุกข์เราก็รู้กันอยู่ทุกคนก่อนที่จะมาบวชตัวเองก็เป็นทุกข์ในการในงานอะไรต่ออะไรสารพัดที่นี่บวชมาแล้วมันยังจะไปหวนนึกถึงความสุขบางสิ่งบางอย่างที่ได้พบได้ผ่านมาอย่างนี้แล้วอยากจะไปทดลองดูอะไรทำนองนั้น มันไม่ถูกหรอกจะไปทดลองอะไรก็ต้องเพ่งดูด้วยปัญญานี่ก็รู้ได้ไม่มีใครมีความสุขการครองเรือนนะมีแต่ทุกข์ทางนั้นแหละสุขก็สุขชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองหน่อยความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีเงินใช้ก็เป็นสุขไปบ้างถ้าเงินหมดแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แหละเขามีบ้านใหญ่โตมโหฬารอยู่ก็ตนก็อยากมีกับเขาแต่ว่าเงินทองตนก็ไม่มีมากอันนี้พอที่จะไปซื้อบ้านหรือสร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารอยู่ได้ก็ทำให้เป็นทุกข์กระวนกระวายเพราะความอยากนั่นแหละอยากมีอยากได้ไอ้โมนี่ลองพรรณนาดูสิพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นความจริง 100% เอาจริงๆเลยไม่ว่าแต่ร้อยหรือพันเปอร์เซ็นต์นั่นแหละผู้ใดตกอยู่ใต้อำนาจของตัณหาแล้วมีแต่ทุกข์ทั้งเพลความสุขมีก็มีเจืออยู่ด้วยทุกข์ลองพิจารณาดูให้เห็นความสุขมีก็เจืออยู่ด้วยทุกข์ดังที่เรื่องราวของมนุษย์เราเป็นมาอยู่อย่างทุกวันนี้เราก็รู้กันอยู่ไม่ใช่เหรอนั่นนะคนมั่งมีสีสุขทั้งหลายมันเมื่อจิตใจไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมมีความโลภครอบงำแล้วอย่างนี้ก็ไปทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายบ้านเมืองเข้าไปผิดศีลธรรมเอาเมื่อเจ้าหน้าที่เขาจับได้เขาเดินเรื่องเข้าไปนี่ก็เป็นทุกข์แล้ววะนี่เป็นทุกข์แล้วเงินทองที่ได้มาโดยทางทุจริตพวกนั้นช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะไอ้บุคคลผู้ที่ไม่เพียรพยายามละตัณหาไม่เห็นโทษของตัณหานี่มันย่อมได้ประสบทุกข์ทั้งนั้นเลยทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ดังนั้นเราเป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็สมควรที่จะพิจารณาเห็นโทษของตัณหาเหล่านี้เพราะว่าเราสละตัณหาส่วนหยาบๆนั้นออกมาบวชแล้วบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องลูกเมียอะไรเราก็ไม่มีอย่างนี้เราสละมาได้แล้วนะเพราะนั้นเมื่อสละมาได้แล้วก็สละจริงๆนะอย่าหวนกลับไปหามันอีกเพราะว่าไปหามันอีกก็เป็นทุกข์อีกอยู่ของเก่านั่นแหละงั้นเพราะนั้นถ้าผู้ที่คิดได้อย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรในการประพฤติพรหมจรรย์ก็ย่อมดำเนินไปได้สบายสบายระงับตัณหาราคะตัวนี้ให้เบาบางลงไปถึงแม้ไม่ขาดก็ตามให้มันเบาลงแล้วก็อยู่สบายนะการประพฤติพรหมจรรย์นี่เป็นอย่างนั้นลองทำใจสงบลองดูสิเราเป็นนักบวชนะมูนี่หรือไม่ใช่นักบวชก็ตามนะเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็จะรู้ได้ว่าโอ้ความสุขมันอยู่ตรงนี้นะความสุขมันอยู่ที่ใจสงบลงเป็นหนึ่งไม่เกาะไม่คล้องกับอะไรไม่ปรารถนาอยากได้อะไรอย่างนี้แล้วผมก็มีความสุขความสุขอย่างนี้แหละเป็นความสุขอันสดใสมันเป็นความสุขที่เป็นหนทางไปสู่พระนิพพานหมายความว่าอย่างนั้นอันพระนิพพานนั้นเป็นธรรมเครื่องสงบระงับอย่างยอดเยี่ยมไม่มีความสงบอื่นใดที่จะเสมอหรือเท่ากับพระนิพพานไม่มีนั่นเนี่ย ดังนั้นจิตของท่านผู้บรรลุพระนิพพานแล้วจึงไม่มีทุกข์แม้จะยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพื่อนก็ไม่มีทุกข์ทางจิตใจเลยเพราะว่าไม่ได้ยึดถืออะไรต่ออะไรเป็นของตัวของตนดังนั้นเราผู้เป็นบริษัทของพระเจ้านะก็ลองทำใจไปดูสิอันนี้อย่าไปอ้างโน่นอ้างนี้อะไรเลยเป็นนักบวชก็ดีเป็นนักบวชเนี่ยยิ่งทำใจได้ทำใจให้สงบได้เร็วกว่าผู้ครองเรือนเพราะว่าผู้ครองเรือนต้องได้ลบกับความอยากนานาประการอยากมีปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่ามันมีภาระมีเครื่องผูกพันดังนั้นยากที่จะทำใจสงบระงับลงได้อันนักบวชนี่มันตัวคนเดียวไม่ได้รับผิดชอบในคนอื่นอะไรเลยอย่างนี้ลองคิดดูสิเพราะนั้นเมื่อทำตัวเป็นคนผู้เดียวได้แล้วเราก็ทำใจให้มันเป็นใจเดียวแบบนี้อันกายนี่ก็กายเดียวแล้วบัดนี้ไม่มีคู่บัดนี้ก็ยังได้ใจนะทำใจให้มันเป็นใจเดียวลงไปใจหนึ่งลงไปนี่แล้วมันก็มองเห็นความสุขที่แท้จริงได้เลยแต่มันก็ยังไม่จริงแท้หรอกแต่ว่าอันลักษณะอาการในความสุขอันแท้จริงนะมันก็คือความสงบนั่นแหละแต่มันสงบตลอดไปเลยไอ้ความสุขเกิดจากความสงบใจอันนี้มันก็มีความสุขชั่วระยะที่จิตใจสงบอยู่นี้เองท่านไปแล้วจิตถอนออกมาแล้วก็เอาละมาสัมผัสกับความทุกข์ตามเดิมอีกเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องฝึกกันไปถ้าไม่ฝึกเข้าไปอย่างนี้ฉะไหนนะมันจะใกล้พระนิพพานได้ฉะไหนมันจะได้รับความสุขอันเป็นแก่นสารนะมันก็ได้พบแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองมันเป็นงั้นถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียรพยายามให้เข้มแข็งเข้าไปอย่างนี้นะมันก็นานพ้นทุกข์หมายความว่าอย่างนั้นเกิดไปชาติใดก็จะไปพบกับความทุกข์มีความสุขก็เจืออยู่ด้วยทุกข์อย่างนี้ล่ำไปแล้วเมื่อความเพียรย่อหย่อนในปัจจุบันนี้แล้วกิเลสมันก็ไม่เบาบางอย่างนี้นะแม้จะเป็นนักบวชอยู่ก็ตามในเมื่อไม่ภาคเพียรพยายามไม่ฝึกตนไม่ทรมานตนกิเลสมันก็ไม่เบาบางไปพอประทังไปเท่านั้นเองอย่างนี้แล้วมันก็เสียเวลาที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มีศรัทธามาบวชในพุทธศาสนานี้บุญกุศลส่งให้มาประกอบความเพียรมาฝึกตนมาทรมานตนให้สงบระงับลงไปไม่ยอมตกเป็นทาสของตัณหานี่บุญส่งเรามาเพื่ออย่างนี้นะจึงได้มาบวชนี่ให้พากันสำนึกให้ได้ไม่ใช่บุญกุศลส่งให้มาบวชเพื่อแสวงหาสมบัติภายนอกอะไรไม่มีในพุทธศาสนานี่แต่ครั้งพุทธเจ้านั้นมาแต่ว่านานมานานมาแล้วผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ขี้เกียจทำความเพียรขี้เกียจเจริญพระกรรมฐานกิเลสตัณหามันก็ไม่อ่อนลงไม่เบาบางลงแต่ว่าหากมีอุปนิสัยของการบวชมีอยู่นักบวชเช่นนั้นก็ไม่ได้สะสมแล้วสะสมเงินทองเข้าของไทยทานที่ชาวบ้านบริจาคมาก็เก็บไว้ในห้องเต็มห้องเต็มหับ จะให้คนอื่นก็เสียดายการบวชเมื่อหากไปมุ่งหวังสะสมอัติเรกลาภอย่างนั้นแล้วพรหมจรรย์ย่อมไม่เจริญนะย่อมเศร้าหมองการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยผิดเป้าหมายของพระพุทธเจ้าลองเพ่งพิจารณาทบทวนดูเรื่องราวของพระพุทธเจ้าดูสิพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองมีบริษัทบริวารห้อมล้อมไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเลยเมื่อบุญบารมีที่พระองค์ทำมาแต่ก่อนมาถึงเขาแล้วบันดาลให้พระองค์เบื่อหน่ายในราชสมบัติทั้งหมดนั้นเลยพระองค์เสด็จออกบวชก็มีแต่เครื่องทรงของกษัตริย์กับม้ากันทกะกับนายฉันนะเท่านั้นเองพระองค์ไม่ได้เอาสมบัติอะไรติดตัวไปเลยมีแต่เครื่องทรงของกษัตริย์กับดาบเล่มหนึ่งเท่านั้นแหละพอไปถึงที่หมายฝั่งทรายเกาะทรายกลางน้ำในเนรัญชราแล้วพระองค์ก็เอาดาบนั้นออกมาตัดพระเกศามวยพระเกศาเอาไปอธิษฐานการบวชเป็นบรรพชิตในขณะนั้นก็เท้าคติการะมหาพรหมซึ่งเคยเป็นสหายกันมาตั้งแต่ศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะนู่นแต่ผู้นั้นได้บรรลุอนาคามีส่วนพระพุทธเจ้าในเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเมื่อเพื่อนหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกมานี่ถึงเวลาพระโพธิสัตว์จุติลงมาเกิดเสด็จออกบวชท่านก็ละพิจารณาก็รู้เพื่อรู้แล้วจึงได้นำบริขารแปดมาถวายพระองค์พระองค์ก็ผัดเปลี่ยนเอาเครื่องทรงออกไปเอาผ้าไตรจีวรของวันประชิตเข้ามานุ่งห่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ม้วนเครื่องทรงอันนั้นให้เป็นห่อซะแล้วก็อธิษฐานถ้าว่าข้าพเจ้าออกบวชในครั้งนี้แล้วจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคนในโลกแล้วขอให้เครื่องทรงอันนี้อย่าได้ตกลงมาจากอากาศให้เลื่อนลอยอยู่บนอากาศนั้นอธิษฐานเสร็จก็โยนขึ้นไปพร้อมทั้งพระเกศาด้วยเครื่องทรงเหล่านั้นพระเกศานั้นก็ลอยอยู่บนอากาศพญาอินทาธิราชทราบเข้าก็ลงมาอัญเชิญพระเกศาธาตุกับเครื่องทรงเหล่านั้นขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พญาอินทร์ก็พร้อมกับเทวดาทั้งหลายเทวบุตรทั้งหลายได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นนั่นแหละให้นามว่าพระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์หมายความว่าเจดีย์อันเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระองค์พร้อมทั้งเครื่องทรงของกษัตริย์เทวบุตรเทวดาหกท่านฟ้าก็ได้พากันมากราบมาไหว้ในวันแปดค่ำสิบห้าค่ำนี่ลงทบทวนดูประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอาแต่บริขารพอเลี้ยงชีวิตพอดำรงชีวิตอยู่ไปได้เท่านั้นเองเช่นผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้นะก็มีพอนุ่งห่มปิดบังอายพอกันหละกันหนาวกันร้อนกันฝนเท่านั้นเองผ้านุ่งผ้าห่มก็นี้ไม่ฟุ่มเฟือยอาหารการขบฉันพระองค์ก็เที่ยวบิณฑบาตได้อย่างไรมาก็ฉันอย่างนั้นก็ฉันวันละมื้อเท่านั้นเองนั่นเอง ต่อจากนั้นพระองค์ก็เที่ยวแสวงหาอยู่ที่ในสงบสงัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อฝึกจิตใจนี้ให้สงบระงับเจริญปัญญาขึ้นจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแต่ว่าพระองค์ก็มีกรรมมีเวรอันหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสแก่พุทธบริษัทว่าเหตุที่พระองค์ได้ภาคเพียรพยายามหาทางตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ง่ายนั้นเพราะแต่ชาติก่อนโน้นพระองค์เป็นอาจารย์สอนวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์500แล้ววันหนึ่งแล้วพาลูกศิษย์ไปเที่ยวในป่าก็ไปพบพระฤาษีองค์หนึ่งเข้าท่านบิณฑบาตแล้วกลับจากบิณฑบาตมาไปขอดูบาตรท่านในบาตรมีแต่อาหารอันประณีตบรรจงหลายอย่างบัดนี้อาจารย์ทิสาปาโมกพระโพธิสัตว์ก็ตำหนิพระฤาษีนั้นว่าไอ้พระฤาษีนี่ได้แต่อาหารอันประณีตบรรจงจากคฤหบดีเข้าไปฉันฉันแล้วก็จะมีแต่หลับแต่นอนไม่ได้ทำความเพียรอะไรไม่ได้สั่งสมบุญกุศลอะไรมัวแต่หลับแต่นอนมัวแต่เกียจคร้านแล้วคงจะไปตำหนิติเตียนพระฤาษีที่ท่านมีความเพียรที่ท่านได้บรรลุสมาบัติ8แล้วนะวันนี้ไปตำหนิติเตียนท่านมันไม่ถูกท่านสิวันนี้ท่านไม่ได้เกียจคร้านท่านทำความเพียรอยู่บาปนั้นจึงได้ติดสอยห้อยตามนี่ว่าตามตำราเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชแล้วบาปกรรมอันนั้นแหละมาปิดบังปัญญาไม่ให้มองเห็นทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเลยอันนี้จนว่าพระองค์ทรมานพระองค์ไปถึง6 ปีปีที่6นี้กรรมเวรอันนั้นจึงค่อยหมดลงจึงได้พบผลทางตรัสรู้คือทางสายกลางไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปนี่ท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อพระองค์รู้โอ้การทำอะไรนี่ทำให้อยู่ในสายกลางการขบการฉันเนี่ยกดจะฉันพอประมาณไม่ใช่ไปอดอาหารอย่างที่เราทำในจุบันนี้ก็จะตายเสียก่อนจะไม่ได้บรรลุอะไรเนี่ยพูดถึงการเดินการยืนนั่งเราก็ให้พอประมาณให้เปลี่ยนอิริยาบถให้เสมอแล้วผลสุดท้ายให้ทำจิตใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งไม่ให้ความยินดียินร้ายความเสียใจเศร้าโศกอะไรเข้ามาครอบงำจิตใจพระองค์รู้อย่างนี้แล้วจึงเริ่มบิณฑบาตมาฉันเมื่อบำรุงร่างกายให้มีกำลังตามปกติได้แล้วเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นตอนกลางวันก็รับตอนเช้ารับข้าวรับข้าวมัทุพยาตจากนางสุชาดาใส่ถาดทองคำมาถวายเต็มถาดหนึ่งพระองค์รับแล้วก็ลงไปสู่แม่น้ำเนรัญชราชงน้ำแล้วก็มาแบ่งข้าวมัทุพยาตนั้นออกเป็น49 ก้อนพระองค์ก็นั่งฉันอยู่ริมแม่น้ำนั่นเองพระองค์ฉันข้าวมัทุปายาตอันนั้นหมดทั้ง49 ก้อนนั่นแล้วก็อธิษฐานลอยถาดทองคำลงสู่แม่น้ำเนรัญชรานั้นว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในค่ำคืนวันนี้ขอให้ถาดทองคำอันนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปเบื้องบนท่านอธิษฐานเสร็จแล้ววางถาดลงใส่น้ำที่กำลังไหลเชี่ยวอยู่นั้นถาดทองคำนั้นก็ทวนกระแสน้ำขึ้นไป เหนือน้ำขึ้นไปพอสมควรแล้วก็จมลงไปสู่พิภพของพญานาคพญานาคตนหนึ่งเรียกว่าพญาการะนาคได้เก็บถาดทองคำนั้นไว้พญาการะนาคนั้นฟังว่าเมื่อเก็บถาดทองคำพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไว้แล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละจนมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ได้อธิษฐานถาดทองคำถาดทองคำไว้นั้นจมน้ำลงไปกระทบกับถาดเดิมนั้นเสียงดังจิ้งแจ้งแล้วก็จึงค่อยตื่นพอตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้มาลำพึงนะวันนี้ก็ตรัสรู้แล้วองค์เหนอแล้ววันนี้ก็มาตรัสรู้อีกคุณว่าแต่แท้ที่จริงแล้วมันตั้งนานแสนนานนะในระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อพระองค์หนึ่งแต่พญากรนาคนั้นก็มีกรรมมีเวรอันหนึ่งท่านกล่าวไว้มีกรรมมีเวรอันหนึ่งคือว่าตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังแล้วนะได้บวชในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้เป็นสามเณรปฏิบัติพระอรหันต์500รูปบัดนี้ไม่ได้รับได้นอนแล้วก็ปฏิบัติพระทั้ง500รูปนะมันก็เอาอยู่งั้นแหละก็เราบ่นบัดนี้นะบ่นขึ้นมาในใจโอ้ยเรานี่มันก็มาทุกข์ยากลำบากจริงๆไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะปฏิบัติพระนี่แหละว่างั้นนะทำจะไหนหนอเราจึงจะได้หลับได้นอนอย่างนี้พอรำพึงในใจอย่างนี้มันก็ยังเป็นกรรมนะคิดดูนะพอตายลงไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพญาการะนาคอยู่ในพิภพของนาคเท่านั้นไปเกิดแล้วก็มีแต่นอนลูกเดียวแบบนี้นะนะจนว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกเสียงถาดทองคำตกจมลงไปเสียงกระทบดังแล้วก็ตื่นขึ้นมาอย่างนี้ในว่าพญากรณานี่จะต้องนอนไปจนพระศรีอริยเมตตามาตรัสรู้เพียงถาดทองคำแล้วเก็บถาดทองคำพระศรีอริยเมตตาไปแล้วก็จะพ้นจากกรรมจากเวรนั้นนี่นะเพราะฉะนั้นนะอย่าไปบ่นนะการทำความดีนะการปฏิบัติอุปถากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นสามเณรหากว่าพระเรียกใช้เรียกสอยบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้อันสิ่งที่เพื่อนทำไม่ได้มันขัดต่อวินัยเช่นขุดดินฟันไม้ตายหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้นะเพื่อนขอร้องนี่ก็ยินดีทำถวายอย่าไปขัดขืนอย่าไปนึกว่าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของเราเราไม่เอาแล้วเราไม่รับใช้หรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่คิดอย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแต่เราก็อยู่ในหมู่ในคณะอย่างนี้มันขัดกันมันขัดกันเมื่อเราอยู่ในหมู่ในคณะเราต้องทำอะไรต้องเผื่อหมู่เผื่อคณะเผื่อส่วนรวมต้องให้เข้าใจอย่างนั้นผู้ใดก็คิดอย่างนี้เหมือนกันอยู่ในหมู่ในคณะต่างคนก็ต่างคิดเราทำอะไรเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อตัวเองด้วยอย่างนี้นะถ้าต่างคนต่างคิดอย่างนี้ทั้งหมดแล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไรเลยความเป็นอยู่ของเราเนี่ยไม่ขัดข้องอะไรเพราะว่าต่างคนต่างคิดมีความพอใจในอันกระทำกิจวัตรปฏิบัติต่างๆเพื่อประโยชน์ ตนและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้แล้วต่างคนต่างทำแล้วกิจวัตรในวัดป่าอารามเหล่านี้มันต้อยบกพร่องมันก็เจริญก้าวหน้าไปอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเสนาสนะวัดที่เราจะต้องปฏิบัติต่อสถานที่อยู่ที่อาศัยเช่นศาลาการประเรียนอย่างนี้นะเราก็พร้อมกันทำความสะอาดทุกวันทุกวันไปไม่ให้สกปรกรกรุงรังเวทจากกุฏิวัดเกี่ยวกับห้องน้ำห้องส้วมใครเข้าไปในห้องน้ำเห็นมันสกปรกอะไรก็ทำความสะอาดเข้าไปอย่าไปตำหนิติโทษกันว่าใครหนอมาทำไม่ดีไว้ในนี้เราไม่ทำแล้วผู้ใดทำกับผู้นั้นแหละชำระเองอย่าไปคิดอย่างนั้นเราทำเราก็ได้บุญผู้ใดทำสกปรกใจสถานที่อยู่ที่อาศัยที่บริโภคใช้สอยผู้นั้นก็เป็นโทษเป็นโทษของผู้นั้นเองผู้ใดทำความสะอาดก็เป็นบุญเป็นกุศลของผู้นั้นเนี่ยว่าเราทำเพื่อเอาบุญเอากุศลไม่ทำเพื่ออะไรขอให้คิดอย่างนี้การทำกิจวัตรต่างๆในวัดวาอารามนี่นะถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็เพ่งโทษกันนะเมื่อเพ่งโทษกันแล้วก็โยนให้ผู้อื่นทำตัวเองก็ไม่ทำคนหนึ่งไปเห็นเขาก็โยนให้ผู้อื่นทำต่อไปอย่างนี้มันไม่ถูกเลยให้เข้าใจนะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เบียดบุญนะไม่ชอบบุญแหละแบบนั้นนะเมื่อไม่ชอบบุญแล้วเราจะบวชเข้ามาทำไมเพราะบวชเข้ามาแล้วไม่ได้อะไรอย่างที่ชี้แจงให้ฟังแล้วไม่ได้อะไรนะอันถ้าจัดได้นะก็ได้บุญเนี่ยถ้าเราทำความดีเข้าไปเราไม่เกียจคร้านในการทำข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้มันก็ได้บุญทุกวันทุกวันไปเลยเรียกว่าเราบวชมาเพื่อสั่งสมบุญแท้ๆผู้ที่เข้ามาปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราวก็เหมือนกันนะก็เรียกว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในวัดแล้วมันได้โอกาสสำรวมกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษได้เมื่อเราชำระกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้วทำอะไรพูดอะไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยเพราะเราพูดอยู่ในกรอบแห่งศีลเราทำการงานอะไรก็อยู่ในกรอบแห่งศีลอย่างนี้นะมันก็จะไม่เป็นบุญยังไงเล่าเพราะการกระทำนั้นมันเป็นประโยชน์แก่ตนด้วยเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่ส่วนรวมด้วยอย่างนี้นะมันจะไม่เป็นบุญกุศลยังไงเล่าก็ขอให้พากันคิดอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วมันก็พอใจทำเต็มที่เลยอย่างแม่ชีก็ดีในที่นี้ก็จึงว่าขอสรรเสริญเยินยอไว้ว่าแม่ชีนั้นนะว่าเป็นกำลังใหญ่ส่วนหนึ่งของวัดข้อวัดถ้าอยู่ไกลบ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันหมู่มากด้วยถ้าหากว่าไม่มีผู้ทำครัวทำอาหารเลี้ยงกันแล้วก็เมื่อก็ลำบากเลยนะอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากชุมนุมชนอย่างนี้อันนี้เราอยู่กันมาได้หลายปีดีดักนี่ก็เพราะอาศัยแม่ชีเป็นผู้ขวนขวายในการหุงต้มทำอาหารแต่ว่าก็ขอเตือนว่าให้ทำโดยสามัคคีกันเพราะว่างานอันนี้ก็การทำอาหารไม่ใช่ของง่ายๆมันต้องเหนื่อยพอได้เหมือนกันผู้ทำถ้าสุขภาพไม่ดีมันก็เดี๋ยวก็เป็นลมเลยดังนั้นผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่เนี่ยต้องช่วยกันเข้าไปให้นึกว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้แล้วก็เลี้ยงตัวเองด้วย กะสร้างบุญกุศลเลี้ยงผู้อื่นด้วยถ้าหากว่าเมธีไปคิดอย่างนี้แล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการปรุงอาหารต่างๆพวกนั้นมันก็ไม่หายมันก็ไม่มีมันก็หายไปปีติความอิ่มใจในบุญกุศลมันก็เกิดขึ้นแทนเป็นอย่างนั้นก็อย่างว่านั่นแหละถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันอ้าวเมธีนั้นไอ้ระเบียบของศาสนาเนี่ยท่านห้ามไม่ให้บิดเที่ยวบิณฑบาตเหมือนพระแต่ในครั้งพุทธเจ้านั้นผู้หญิงเหล่านั้นท่านได้บวชเป็นนาภิกษุณีบวชถูกต้องตามธรรมตามวินัยจริงๆอันนั้นเที่ยวบิณฑบาตได้เป็นงั้นแต่ตกมาในเมื่อหมดยุคนาภิกษุณีแล้ววันนี้มีผู้ศรัทธาอยากบวชก็มานุ่งขาวห่มขาวโกนผมกันอย่างนี้แต่บางแห่งเพื่อนก็บิณฑบาตเมธีนี่นะแต่ส่วนมากไม่ได้บิณฑบาตเป็นงั้นไม่นิยมบิณฑบาตกันเมื่อไม่นิยมบิณฑบาตก็ไม่เป็นไรอย่างนี้แหละก็ในเมื่อมีเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีข้อวัดปฏิบัติดีงามเมื่อผู้ครองเรือนทั้งหลายมาเห็นเขาก็มีศรัทธาเลื่อมใสบริจาคเงินทองไว้ทำครัวกันเท่าที่หัวหน้าไม่ชี้เป็นชี้แจงให้ฟังนะก็มีผู้บริจาคสมทบลงครัวกันบ่อยๆ อยู่อย่างนี้แหละเราก็ดำรงชีวิตอยู่ไปได้จากชาวบ้านนั่นเองพระสงฆ์สามเณรก็ได้อาศัยทั้งชาวบ้านทั้งอาศัยแม่ชีเป็นอยู่ด้วยการปรุงอาหารเลี้ยงกันหมายความว่าทอดทอดอาศัยกันพระเณรก็บิณฑบาตมาเอาเหลือจากพระเนนก็แม่ชีเข้าไปอีกเฉลี่ยกันไปนี่ก็ถ้อยๆอาศัยกันอย่างนี้นะเมื่อเราทำอะไรโดยสุจริตใจอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมแห่งวินัยได้บุญด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะได้บุญแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าการที่เรามาบวชในพุทธศาสนานี้ถึงชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐของเราเรามีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลได้ฝึกฝนอบรมตนละกิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกจากจิตใจนี่เป็นจุดสำคัญนะของการบวชเรามีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละผู้ครองเรือนทั้งหลายนั้นหาโอกาสได้ยากดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้แล้วก็อย่าประมาทนะพากันรีบเร่งกระทำความเพียรเข้าไปเจริญกายคตาสติกรรมฐานเข้าไปเพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะจิตอันนี้มันย่อมกำหนัดยินดีอยู่ในรูปในกายอันนี้นะก่อนนะก่อนที่มันจะกำหนัดยินดีไปในรูปกายภายนอกนั้นมันต้องกำหนัดยินดีในรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่แหละก่อนดังนั้นเราต้องทำความเพียรทำใจให้สงบระงับแล้วก็เพ่งกายนี่เป็นอารมณ์เพราะเมื่อใจสงบแล้วนี่ใจมันผ่องใสพอเรานึกถึงร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งภาพแห่งร่างกายนั้นจะมาปรากฏในมโนทวารร่างกายนี่มันเป็นยังไงความจริงของมันเป็นยังไงมันก็ปรากฏให้จิตได้เห็นเนี่ยพอเมื่อจิตสงบลงไปแล้วนะมันเป็นงั้นถ้าจิตไม่สงบแล้วไม่เห็นนะมันมีกิเลสครอบงำทำให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวเหมือน เหมือนอย่างดวงตาอย่างนี้นะถ้ามีฝ้าบังตาอยู่นี่มองอะไรก็เห็นพอหลัวๆนี่แหละเป็นมัวๆไปไม่ชัดเจนเลยถ้าเมื่อไปลอกฝ้านั้นออกจากตานั้นเสร็จแล้วตานั้นบริสุทธิ์แล้วมันก็มองเห็นอะไรได้ชัดเจนได้เต็มที่เลยจิตใจอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละเราพยายามลอกฝ้าของจิตใจนี้ออกได้แก่กิเลสต่างๆเช่นความรักความชังเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นพยายามเพ่งละมันให้มันระงับดับไปเมื่อกิเลสเหล่านั้นระงับไปแล้วจิตใจผ่องใสมันก็มองเห็นอะไรต่ออะไรในร่างกายนี้ได้ชัดเจนเลยไม่สงสัยลังเลเลยเอาร่างกายนี่มันไม่เที่ยงเราก็รู้ก็รู้ชัดเลยทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งไม่สวยไม่งามด้วยอันที่เรามองกันได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมันมีหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองถ้าลอกหนังนี่ออกแล้วสิ่งโสโครกทั้งหลายมันก็ย่อมปรากฏออกมาได้เห็นได้ด้วยตาหนังเลยบริยองอย่างนี้แหละพี่มันพอดูกันได้เพราะมันมีหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยให้พิจารณากันให้มันถึงความจริงเหล่านี้ให้มันได้แล้วเมื่อพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆข้องนี้จิตใจมันก็คลายความกำหนัดยินดีพอใจอะไรลงไปเรื่อยๆในที่สูงก็มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเลยรูปร่างกายอันนี้เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันแล้วมันก็แตกดับทำลายลงมันก็มีเท่านั้นความจริงของร่างกายนี่ก็เอาจิตที่ฝึกให้สงบให้ตั้งมั่นนี่แหละเพ่งพิจารณาร่างกายนี่เสมออย่าไปเข้าใจว่าเห็นข้างหนึ่งแล้วเลี้ยวไปเลยไม่ใช่นะมันเห็นแล้วมันก็ยังละอุปทานเด็ดขาดไม่ได้เพียงแต่ได้ความเบื่อหน่ายหรืออะไรชั่วคราวเท่านั้นเองดังนั้นเราต้องเพ่งพิจารณาบ่อยๆเข้าไปให้มันเห็นตามเป็นจริงนะครับมันเบื่อแล้วเบื่ออีกเบื่อไปเท่าไหร่ยิ่งคลายความยึดถือออกไปเท่านั้นคลายความยินดียินร้ายออกไปเท่านั้นเนี่ยนี่เรียกว่าผลแห่งวิปัสสนาถ้าหากว่าจิตใจไม่เป็นอย่างว่านี่ผู้นั้นยังเจริญวิปัสสนาไม่เป็นนะเข้าใจอย่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าเหตุของวิปัสสนาคือการปรบถึงร่างกายสังขารเป็นอารมณ์ทั้งที่ส่วนที่เป็นรูปทั้งที่เป็นนามนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีรูปร่างอะไรเลยอย่างนี้ก็พิจารณาให้มันรู้ลักษณะอาการแห่งนามธรรมทั้งสี่นี้ให้ได้เมื่อรู้ลักษณะอาการมันแล้วก็รู้ความจริงเข้าไปอีกว่าไม่มีอะไรยั่งยืนนามธรรมสี่นี้เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอยู่นั้นมันนักเกิดมันนักดับอยู่นั้นแต่จิตที่หลงแล้วมันสำคัญว่ามันไม่ดับสำคัญว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนจิตก็เลยยึดถือเอาไว้อย่างเช่นสุขเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้นะก็ยินดีในสุขความสุขอันนั้นไปโดยไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความสุขเหล่านี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ได้หวนคำนึงเลยก็พอใจอยู่ในความสุขอันนั้นอย่างนี้นะถ้าผู้เจริญวิปัสสนาแล้วหากว่าทุกขเวทนาบังเกิดขึ้นอย่างนั้นมันก็จะมีอุบายสอนใจไอ้ทุกขเวทนานี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวไปแล้วมันดับได้ไม่ใช่มันไม่ดับเราต้องรู้เท่าถ้าปัญญาสอนจิตเข้าไปในจิตก็ไม่ยินดีพอใจกับสุขเวทนานั้นก็ทำความรู้เท่าทำจิตให้เป็นกลางอยู่งั้นนะถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้น ก็ทำความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นเหมือนกันแหละกับสุขเวทนาทุกขเวทนานั้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปเป็นอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเลยเราต้องเพ่งเราต้องพิจารณาบ่อยๆเข้าไปเลยเมื่อพิจารณามากเข้าไปอะไรมันก็ยิ่งรู้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นขอให้เข้าใจถ้าเราไม่หมั่นพิจารณาแล้วมันไม่รู้ยิ่งนะเมื่อมันรู้ยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่มันก็คลายความยึดความถือคลายความพอใจต่างๆนานาในขันธ์ทั้ง5นี่ไปเรื่อยๆนั่นแหละในที่สุดมันก็จิตก็อย่างลงสู่อุเบกขาญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นว่าขันธ์ทั้ง5นี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาเมื่อเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้จิตก็เป็นอุเบกขาวางเฉยลงได้วางเฉยลงพร้อมด้วยความรู้ความเห็นนะไม่ใช่วางเฉยอยู่ธรรมดาอย่างนี้แหละท่านว่าเป็นผลของวิปัสสนาการได้จิตเป็นกลางเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณแล้วความรู้สึกอันนี้เป็นกลางอยู่ได้นะนี่เป็นผลของวิปัสสนาขอให้พากันเข้าใจความหมายดังกล่าวมานี้เท่าที่แสดงมานี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้